อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ95เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิกตปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บอนุโลมจบนะเหตุปัจจัยและนะอธิปติปัจจัย96สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยมี2วาระ97สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในวงเล็บย่อ98นะเหตุปัจจัยมี2วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี9วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อปัจจนียะจบหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่ออนุโลมปัจจนียะจบอารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บพึงขยายทาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัตวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 3. อทุกขมสุขเวทนายสัมปยุตตบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 99. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยมี3วาระ100สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัยมี9วาระ101สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมณาธิปติมี3วาระในวงเล็บมีเฉพาะอารัมมณาธิปติอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้น102